edep ve haya talimi yapıyor ve Allah'a Müslüman kadın böylece söz vermiş oluyor. Namaz kılmayanın, bir namaz kılmayan bir kadının edepten, hayadan ne alakası olabilir? İffetten ne alakası olabilir? Bak diyor ki, ya Rabbi senin huzurunda bile göğsümü kapatıyorum. Senin huzurunda bile göğsümü, mahrem yerlerimi örtüyorum. Dışarıda hiç açmayacağım. Nikahlısı olduğum efendimden başkasına soyunmayacağım. Nikahlımdan başkasına göğsümü göstermeyeceğim. Kollarımı, bacaklarımı göstermeyeceğim diye Allah'a söz veriyor namaz kılan Müslüman kadın. Ya şimdi sokakta içinde çamaşır giymeyi bile fazla kabul ederek çırılçıplak dolaşan bir kadının din ile, iman ile, vicdan ile, namus ile, Allah'la, peygamberle, ahiretle, hesapla, kitapla, Müslümanlıkla, Türklükle bu çıplak kadının bir alakası varsa dersin bana birisi anlatsın bakayım. İmkan var mı? Onun için aziz ve asil kardeşlerim bu meseleye çok sahip çıkmak ve vakıf olmak lazım. Allah nasibi müyesser ederse gelecek dersine önümüzdeki pazar günü bilhassa rica ediyorum namaz kılmayanları camiye getirin. Aldatın onları. Yalan söyleyin. Kandırın. Para verin. Ne yaparsanız yapın. Namaz kılmayanları Allah aşkına camiye getirin. Çalışalım el birliğiyle. Bırakalım gıybeti. Şöyle mi böyle mi? Şu hoca böyle mi bu hoca? Bırakın bu gıybetleri. İslam'a hizmet ettiğimiz müddetçe makbul. İslam'a hizmet etmedikten sonra hangi yolda olursan ol hiçbir kıymetin yok senin. Lafı güzaptır hepsi. Bey namazları camiye getirin, getirin, getirin. Anlatalım onların ruhlarına ve gönüllerine, ruhlarına söyleyelim. Haftaya büyük bir ekseriyetten inşallah, büyük bir cemaat halinde kadın erkek toplaşalım. Türkiye'de namaza nasıl mani oluyorlar? Namaz kılmaya mani olan camiye, cumaya ve cemaate gitmeye mani olmanın ne büyük kafirlik olduğunu ayet ayet, hadis hadis anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Böylece dersi fazla uzatmayayım. Bir saati aşıyor. Kısaca özetledikten sonra dersi toparlamış oluyorum. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Bu arada mümin ve Müslüman kardeşlerime daha evvel de söylediğim gibi İmam Hatip Lisesi Mezunları Cemiyeti'nin İmam Hatip Mezunları Cemiyeti resmi bir cemiyet. Bizim de içinde bulunduğumuz, yardımcı olduğumuz bir cemiyet. İmam Hatip Mezunları Cemiyeti'nin çıkarmakta olduğu bir tohum mecmuası var. İslami bir mecmua. Her şeyden emin olabilirsiniz. Tohum mecmuası. Başka mecmua değil. Mesul değilim. O mecmuadan, tohum mecmuasından almak suretiyle okuyabilirsiniz, okutabilirsiniz. Evinize serbestçe götürebilirsiniz. Cenab-ı Hak bütün gayret-i diniyemizi 3 aylar hürmetine kabul ve makbul edilsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız tarafları lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi geçmekte olan Şaban-ı Şerif hürmetine, yaklaşmakta olan beraat kandili hürmetine, gelmekte olan Ramazan-ı Şerif hürmetine, kulluğuna bizi kabul eyle ya Rabbi. Yolunu şaşırmış olanlara, alnı secde görmemiş olanlara, hidayet ve inayetini lütfeyle ya Rabbi. Görünür görünmez kaza ve belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, şehvetlerden, şöhretlerden, şeytanlardan, şerirlerden, hasetlerden, fesatlardan, iç ve dış düşmanın tehlikelerinden ve tahriklerinden, komünizmin, siyonizmin, faşizmin, her çeşit anarşizmin istila ve işgallerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi! Her nefesimizi alıp verişimizde kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir figan ile buyurun. İman ile kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek herkesin denizlere, kumlara, göllere, çöllere, yollara, çayırlara, bayırlara hayvanlar gibi yayılmış mevsimde senin yolunu tanıyan ve senin cami-i şerifine gelen kadın erkek genç ihtiyar şu Müslümanları cennetinle tartip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şurada bizi bir araya getirdiğin gibi mahşer günü bizi feryad ile bekleyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin etrafında bizi böylece celeyle ya Rabbi. Onun büyük şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Milletimizi ve memleketimizi Kur'an ile ıslah eyle. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin. Ecel yastığına başımızı koyup elveda ey dünya dediğimiz dakikada evladımıza, ahfadımıza, emlakimize, envalimize, her türlü dünyalıklarımıza veda ettiğimiz son dakikada son sözümüzü buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek huzuruna bu tevhid ile gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ruhu Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamı şu mübarek mescidimizden, şu mübarek cami-i şerifimizden, şu mevize-i hasenemizden haberdar eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evvelin vel-Ahirin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.